rek and la yalla parce que dafa mara bëgg soy dugg ci sellal soy dugg ci sellal soy dugg ci kër soy dugg ci kër parce que dafa mara bëgg soy dugg ci jumaa ji soy door ak yow parce que dafa mara bëgg soy lek soy naan parce que dafa mara bëgg bo demee ci barab bu ngay liggéey sax parce que dafa mara bëgg gis naa léegi ci nit ñi ñoo xam ne seen ordinateur def nañ ko noo xam ne nii day déppoo parce que dafa mara bëgg mooy bu ñu ko taalee balaa dara xew ñu jàng bismillahi rahmani rahim ñu door a tàmbalee liggéey bu ñu liggéeyee ba jeexal ñu ne alhamdulilahi rabbil alamina ñu fay ko parce que dafa mara bëgg tabarakalla wa tabattal ilayhi tabtila wa tabattal nga dagg say bëgg-bëgg àdduna wàññi ko ilay ñu jëm ci yàlla tabu tii laa dagg bu la mën a yóbbu ci moom waaw wan xati ilay ñu intidaan taaman fi ibaditika wa tawakkuluka alayhi booy boo jox yàlla cërëm jox ko ko ba ku la gis xam ne yow mu jox nga yàlla cërëm wa tabattal ilayhi tabu tii laa wàññil sa bëgg-bëggi àdduna ndax bëgg-bëggi àdduna yi day tax a fàtte santaane yàlla yi loolu la Ibn Kathir firee ca Mukhtasar Ibn Kathir ba jikki ñetteelu xatam juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent wa tabattal ilayhi tabtila wàññi bëgg-bëgg àdduna yi loolu tax yonent bi alayhi salatu wasalam ne wàññi leen dañ ñeent ni yonent bi mu ne wàññi leen dañ ñeente te yokk dañu dëj wàññi leen dañu ñeente te yokk dañu dëj ni wàññi leen dañu ñeente te ziare xabru yi ndax nañ ngénte day yokk bëgg-bëgg àdduna ndax toile bi bari ak kenn ku nekk yoox ne buñ dana ma gis waaye wa fiyaare xabru ye day tax a fàttali ko dee kon waskrif marab dëkka wata battal ilayhi tabu ci la yeneen bees yi complet yi tabarkalla colo gi nangam nangam mun wàññi leen ko wàññi leen ko wàññi leen dox bi ndox leen wuti yàlla fafirru ila allahi mawlakum alhaq li nit di xëy di waaxu fu ko xëyoon di waaxu wuti suñu borom leen mu àgg li nit ñi wër di ko jëm ak di fa dem su fekkoon nañ ko jëmale suñu borom tabaraka wa taala àgg nañ bu yàgg kan mooy yàlla yàlla rabbul mashriqi mooy borom tenku si jant bi di jóge wal maghribi mooy borom faw si jant bi di fenk laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla rabbul mashriqi wal maghribi laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla boo xamee nag ku dul moom doo yàlla te moo moom tenk moom moom faw fattaxis wakila jàppe ko ki nga war a wéeru ki nga war a wéer say mbir fattaxis u wakila jàppe ko ki nga war a wéer say mbir waaw sama bu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya tabarkala lu la suñu maam Cheikh Khalifa daan wax waaw fattaxis u wakila ku wéeru day seeti gannaawu borom yu dayoo ya yàlla yàlla fayal ñu leen cay suñu mag ñi le fattaxis u wakila wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wéeru ci moom ndax keneen ku wéeru ku dul moom loola mën naa daanu te ku wéeru ci luy daanu su daanu da ngay daanu suratul muzammil aaya juróom ñeent yàlla mu ne ko wasbir ala ma yaquluun muyal liñ lay wax lekkatam ñu ngi koy wax moom yonent bi waaw mu ne ko nag muyal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna lii nga xam ne ñu ngi koy wax naan la saaxir ak jabarkat rek nga waaw wala ñu naan la shaair taaxurankat nga wala ñu naan la majnun dof nga mu ne ñetti baat yi bu la ci mbomb naqari man bu la yoon ni xam naa ne doob jabarkat doob taaxurankat doob dof wa maa saahibukum bi majnun mu dem ci shaar mu ne ko wa maa allamnaahu shaara wa maa yunbaqi lahu kon nii yëpp boo ci lenn wax ji la ko nit ñiy wax nag du moo la koy def déedéet wax ji la nit ñiy wax ni saahir nga wala shaair nga wala majnun nga du loolo la koy def doomoo ko allahu akbar moo tax wasbir ala ma yaqulun yàgg na ñuy wax borom xam-xam wax di mel nii léegi wax ji xewati ndax xalimaay wax léegi bindukaay léegi mooy wax tegi ci kaw aw këyit waaye li la man di wax mu ne mu ne loola bu dul yow du yow wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax tabarakallah subhanahu wa taala wasbir ala ma yaqulun wax nañ ko li ne moom yonente bi alayhi salatu wasalam mu doon jamonete nga ne journée yi ne dumme ñu ko ci moom tabarakallah bu mu jàgg nit ñi ñu mujj dumme li ñu ñu di wax dëgg la te dara amu ci dafa amu ci ndax xam nga ne jaarul média dafa am solo nit ñi aduna fi léegi dañ koy def di la wan loo xam ne day yàgg-yàgg ba nga jàpp ne lii la wala ñu la koy wax ba nga jàpp ne lii la wala ñu la koy melal ba nga jàpp ne lii la fekk mu dara amu ci yow nag naa mu ne ko li la mën di wax rek wax dira allah maa yaquluun waaw ba dema ci xaar ba li fi ginnaaw wax dira allah maa yaquluun waskur abduna daoud mu ne liñ lay wax te fàttaliku ne daoud lañ ko wax dañ la ko wax mu ko mu ne ko lañ waxoon daoud mu ne daoud dañ koy juñul dafa am téeméeri jabar yu manqu benn fekk jaamam boo xam ne benn jabar dom la am daoud fexe ba rey ko takk takk ndal sa loolu lañ waxal daoud yow duñ la ko wax mu ne ko déedéet loolu di waxagul mu ko mu ne ko duñ la ko wax mu ko wasbir ala ma yaquluun waskur abduna daoud loolu liñ la wax mooy lan kii sa doom la woon dafa fi sa jabaram nga takk ko loolu lañ la wax yow mu ne amu ne ko li ñu wax daoud ak jabaram allahu akbar wasbir ala ma yaquluun mu ne liñ lay wax mu ne tudd alis masalam ne ko mun naa ko dara ko ñu lool mu ne ñu ko ñu takk ko ca noddam ma salawatullahi wasalaamu alayhi naan ko taaxuraan kat nga ak ko tal ni moom naan ko majjunoon nga ak ko tal ni moom naan ko tabarakallah ak jabar nga ak ko tal ni moom wasbir ala ma yaquluun wasbirufu na nga leen gàddaay na nga leen fari hajran jamila saw rafet utrukhum wala tataarad lahum bi adam wala shatima mu ne si kenn wa wax ji ñaaw nga delloo ko mu ne si kenn xas ga xas ko mu xoo de wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila nga leen gàddaay gàddaay ga rafet na ñuy teg ci xa ndodd mi liñ ko ciy teg ñoom waaye yow bul ko jéem a teg ci sama ndodd ndax ñoom li ñuy wax daf leen di yàqal fuy wuru wax lu lay yàqal nañ la fañ a wax liñ lay wax yow muñ la mën di wax nag yow bu leen ko wax lu yàgg la ci adduna waaw lu yàgg la ci adduna alhajrul jamil huwa allazi la itaaba maahu mooy gàddaay ko rafet mooy da ngay gàddaay mu ci te doo ko xas doo ko teg benn baat waaw alhajrul jamil nit léeg-léeg mu nekk ci say fasente nga dégg ko góor koy wax ci jigéen ko lu kenn mos ta dégg wala ko jigéen ko di ko wax ca góor ka déedéet déedéet wax di ma jëran jëni war ci tekki loolu nag kenn ku nekk téew làmmiñam jàpp boppam ca morawam wax jurhum hajran jamila waaw kon nag kenn ku ne li ci nebam mooy senne ci nebam mooy jikko yu baax na ci sa nab ñuy senne ci nab rek bul ab jikko mukk di toflu waaw wa ifa ra'ayta alladhina yaquduna fi ayatina fa arid anhum koo ci gis mu tooge alquran bi ni ci caaxaan wala mu tooge leneen wala mu koy wëy mbaa mu koy fecc mu ne ha mu ne fa arid anhum fa arid anhum tabarakallah dañ koy dugal nag bi xitaalihim wa qatlihim waaw lo tax haha an almuminina kaanu makka xilla mutadaafin fa umiru bi sabri bil mujahada alleyliya حتى يعدوا أنفسهم بها في طربية الروحية على مناجفة الأعداء وحتى يكفوا عدلهم فيقفوا في وجه الطغيان يملكوا في الليل تنقل إلى الجنة يقول تنقل واجل سبب نواجل سبب لما خلنا الله ينظر بجنه بارنا لأننا يبارنا إيمان جي أمن أتنا بلاجي كل صنة ترك صنك كل صنة ترك صنك yar nañ fan bakkan ba léegi butuñ daw ci xare ndax ñi yàlla yoo xare leen te doon xare ca badar ñoom lañ doon wax làqu leen ko ginnaaw xeer ya ba fa abraha ñëwee waaw ba fa abraha ñëwee wa zar ni wal mukazibin bu muxulul bàyyi naat ñu may toon ñu may weddi wa zar ni bàyyi ma wal mukazibin ak ñi nga xam ne dañuy weddi li ngay wax daani yaa muhammad wa haulaa almukazibin bi ayaati ulu ni'ma ñi nga xam ne ay xéwal ñu am te maa leen ko xéwale yonente bi alayhi salatu wasalam kon man ka sa baaraam ay mbiringi ni yoo xam ne yàlla daf ko koo sank muy programme tarbiya ruhiya programme éducation spirituelle mooy xiyaamu layli del taxaw dugg di naafi la bu ñaaral ba del jàng alquran bu ñetteel ba del sikar waskurufu marabbika juroomel ba del def tabattul moy wagnou sa deug deug aduna ngeen ñu sa borom bu juroom ñaaral ba fatakhis wakila ñeeru ci sa borom ba ci tege wasjuru ala ma yaqulu munul liñ lay wax ba ci tege wasjuru ma jiran jamila gaday len gaday bu rafet ba ci tege ma yagar ni mu kafi jëm bu mu xulul mu fi nek mukk di regle pass pass nit ñi nan du dafa amul pass pass du pass pass nit ñi du amul xam xam du nit ak bu daala du nit ci cirque mi ko yoyu rek ñoo mëna yoyu yoyoy man ñi man na ko wone regle man yalla wafer ni wal mukaffidi ko wote ñu fuula bali ko nam nay waye du fi xulul mukk waaw mu fi dugal nit mukk sawara du jema lay lu ko dugal sawara loolu du fi mbir sunay mbir la man yalla وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا تلا من لن تترك لكم دبي تلا سن بارم تي آي فك ام بن سورة المزمل ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لكم ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي دافن سن راديو ci jotaay ta ci nga xamne dañ lañ ko defal def bu jot ci waxtu wi delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala lañ ko defal ci ngeen ci and ak seen mbokk aliyun sall yalla yalla nangu suñu koor nangu seeni koor nangu suñu nafila nangu seeni nafilak suñu sarax ak seeni sarax ñu ngi won ci suratu al-muzammil bi saaru juroom ñaar fukkel ak ñet jangon ko ba am ci فكي آية أكبر وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا كسن برام تبارك وتعالى دي وخي ينتي بي صلى الله عليه وسلم جروم يتي في ينغ خمن كوي دفر سبقا موي نكسا پروغرام مكجي أخلتي وذرني والمكذبين كما غد نكباي مغموم بل مخلول يولفنا برام دج بمنا جوي دجم lolu moy wax joju bul mo xulol xulol yalla nak moy top ci jaamum yi di wut ñoy duggal sawar di wut ay mushrikuna ay bokale kat lenn lu nangu wut ko ci seen bir sunu borom neena ko wax lu baax te nangul bayiko te bayiko ak man wazarni wal mukazzibin ulil na'am ñi nga xamne neena borom mi xewul liñ nga xamne ashabul ghina والتنعم في الدنيا والترف فانا اكفيك شرهم ما يدخ في ديغنتك نيوم وذرني والمكذبين اولي النعم دا نيار سو دي ووتو جيم تي الله ني لاي گنا سون گن لا ييخا ويسي موي اولي النعم ميغا خامني خاو نيو جيكو ادول ومهلهم قليلا من ومهلهم تايلو لين قليلا دير بوغات amilhum zamanan yasira hatta yanalu al-adaw ash-shadid mufassiruni yalna yalla fay len tiram len dina yalla def na yonent bi amhilhum ila an haj am alahum Allah ta'ala ila an hajara rasulullah min makkah falamma kharaja minha sallata alayhim as-sinin al-mujdaba wa huwa al-adhab al-aam thumma qutila sanadiduhum bi badr wa huwa al-adhab al-qaf dinañu yalla teewlu na len ba ñu yëneñ ci fi gaddaaye makka dem madina bi nga xamne yëneñ ci fi gaddaa nak dem madina ñu andir ci ñoom tek len ko ay at yu metti metti ay xif waye ba badar jotté ba ñu génné ñu mbugal len mbugal gu metti ga fofu lañu yëmon dem wara dara tay ci inna ladaina ankalan wa jahima yalla neen inna ladaina amnañu ankalan ay jëng ay jeng wa jahima ak sawara wa jahim quyudun azima thaqila yuqayyaduna biha wa jahima ak sawara wa jahim tafsir tafsil bodem mun al ankal jam'u nikli wa huwa al qayd min al hadid nena moy li tak ci tanki nit wala ci tanki fas ñuko tuddé tunk wala jatank lolu moy ankalan wa jahima yalla neena berina lol ay jatank ak tunk ñu nekk bir sawara yo xamne ñu ngi fa seené tunk al mukazzibuna ulil ni'ma ñu ñu lañ tay tunk yalla ñu tallu musal wa ta'aman yalla mune am ñepp aw ñam sa khuffa ñam wo xamne da fay fotlo nit sa khuffa ñamul fotlo manam ñam wo xane mune su ko wanaf shawkun min narin ya'taridu fi hulqumihim la yakhruju wa la yanzil min lu ibnu abbas fi radiyallahu anhu ci al bahr al muhit qatun ñet témir ak fan juroom ben fak ñent te jikko juroom ñettel ba neena sa khossa borom fudla bi maana dafa am ay deg te nek ci sawara soko wana so mu tak ci sepur gi du dem du dik lolu moy sa khossatin wa azaban alima ak mbugal mu metti yal nañ tal musal yoy yeb sun borom tabaaraku ta'ala mang ko tek mang ko dencal al mukazzibuna ulun ni'ma ulun na'am xalla lañ koy jox yawma tarjiful ardu bis bisufi billah suuf sa lox nag mooy bis bu tremblement bu mag ba amee yawma tarjiful ardu bis bisufi di lox wal jibaalu montagne lox wa kaanatil jibaalu montagne mujj nag kasibam mahila kasibam mahila nekk loo xam ne lu nooy la mel ni deeñ bu xam ne day tasaaroo تسير الجبال ككثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء لولو سونو بروم تبارك وتعالى دي جونج فوف بدي مثال القران دا فك ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لولو القران اندي ونكو تبارك الله اندي واتكو في نيو سوره المزمل اي فك اك نينت sunu borom neen inna arsalna yunni nañu ilaykum ci yeen ilaykum ci yeen sunu ilaykum nak ci yeen moy ñi mujj am yunent inna arsalna ilaykum moy la tambule ci kërëm ñunne yunent bi sallallahu alayhi wasallam ba ba adunay tukki inna arsalna ilaykum yunni nañ ci yeen rasulan yunent ñunne nañ ci yeen rasulan yunent shahidan alaykum bo xamne mo len wara sédé seeni jëf sédé lepp lo xamne da genn ci yeen minul kufri wala isyan shahidan alaykum ba tax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne de len bari lu ngeen di japp ndax bu yowmal khiyamati tank yi dan japp ak loxo yeek jebi day def ay wex wex yo xamne ku len xol xamne ñi ño dan japp kat yi ñi ño dan japp ci ñi nga xamne ñom lañu yoni won yoonte bi ci ñom bu xol rek dal leen di xamé mu ne ndax yowmal xiyam ci nit ñi dañuy bari saabi nako na nga xamé sa andando yi ñi la gëmul mu ne ñima leen di xamé moy ay fas yu bari buñu andon te yow nga yor fas yo xamne dañoo jébbu pell bo di ké raxam leen ñu nako waaw mu ne seen jappali moy tax ngeen jébbu seen jappali moy tax ngeen pell pell nak moy wéx wéx bi ne ci jëwu fas jébbu moy wéx wéx bi nekk ci tank yi inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum mo tax yoonte bi alayhi salatu wassalam mo nuy sédé ëlëk ku muy sédé ku nekk nag fexel ba mel nam ne noonu la nit war a mel ku bokk ci moom su ko defee soo ñëwee bu la xoolee xam ne kii ci ñoom la bokk lu ko mooy rek soo ñëwee bu la sédé mën naa am doo bokk ndax ni nga mel daa bokkut ak ñi nga xam ne ñoo di aw nitam ni ñu mel kon da ngay fexe ba mel ni ñoom ndax soo ëllëgee buy sédé bu la dugalee ci seen biir nga mel ni ñoom gis nga nit ñi léeg-léeg ñu ànd def benn yére bu bokk yére bu niroo yére bu niroo bu boo solee beneen bu ni bokkul boo dugg ci seen biir da ngay teel a ràññeeku te génn la ca day yomb ba demee ci entreprise yi yooyu ay bant lañ koy def ba demee ci société itam noonu ay barab yu baree bare bari noonu lañ koy def nga xam ne mooy li leen di xàmmee yowmal xiyaamati noonu la su ko defee kenn ku ne ci ñun itam ci àdduna si day am benn carte identité boo xam ne bii ci lañ koy xàmmee yonenti bi alayhi salatu wasalam neena sen njap yi moy tax yoy ngeen am ko shahidana alaykum kama arsalna ila fir'auna nanu yonne won ca fir'auna rasulan yonent yonne na len yonent nama yonne won fir'auna yonent yalla yonni na yonent bi di alayhi salatu wasalam tin mun nim yonne won fir'auna yonent waaw kama arsalna ila fir'auna rasula من أولئك رسل العظام أولي العزم وهو موسى بن عمران تفسير القاسم من وإنما قص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل لأن محمدا آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى وآذاه لأنه رباه تفسير القاسم ديك نيانتل خاتم تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم نيان بروم خاسم نينا يالا باينا في يونتي ييب تود موسى ناخ نيرو لي دي نيرو لو باري واي بوك نتا نياار نيرو لي يي موي صلوات الله والسلام عليه لي تخوا مكه اويفالون اي ميرم نيم جودو سي سين بير واي موسى لي تخ فرعون تيب اي ميرم موي ليم جودو سي كرم mu yaral ko bopam mu wagnou ko diko wo ci la ilaha illallah musa rasulullah motax ñaar yoy suñu borom dendal len ndax ñaari mission yi dafa niro lol tabarakallah suratul muzammil aya fuk ak juro ni firawna def fa asa fir'aunu rasula fir'aun moy yoonte ba lako yoonte ba wax firawna tek fele bayiko lank lum ko tere duko bayyi te lum ko digal duko def fa aqafnahu ni japp ko ak saw wabila japp go xamni di japp gu tar la fa aqafnahu ni japp ko ak saw wabila japp ko nak moy fa ahlaknahu ihlakan shadidan fazi'a moy ñu mbugal ko alak ko alak gu metti metti xam ngeen deg ngeen ni sunu borom tabaraka taala alage fir'auna ak gaay nga xamne ñoko andal waye ni yalla mu jini fa asa fir'aunur rasul fa aqafnahu ak saw wabila wax la jo xamni li kon am na ci bi moy ginaaw dama yoni yonent ci yeen yoni ko ci firawna firawna moy ab yonent ma ala ko yimi tekkon moy a yent min nak ngeen moy seen yonent tabarkal lolou lo am solo la ci ay ji mom lañuy wax mafhum ay ji day wax nangam ñu degg ci nangam ndax dafa wax ba nopi ne fa asa firawnur rasula lu mujje moy fa akhasnahu aghzan wabila mi japp go xamne gu tar la kon kumay rasulullah sallallahu alaihi wasallam foy dem fa aqasna wa aqsam wa bilaji molay xaar lam yalla dimbele banu bagn ko moy ñun ñepp tabarakallah motax abu sa'ud mun fi al ayati tanbih ala annahu sayahiq bi haula'i ma haqa bi ulaika la mahala li nga xamne mo japp ñi ñele man na japp ñi suñu jaare ñel ñi ni jele jaare won tabarakallah suratul muzammil aya fuk ak juroom ben fa kayfa tattaqun naka ngeen di ragale yalla fa kayfa tattaqun naka ngeen di moyto tere yalla fa kayfa tattaqun naka ngeen di defe ay ndigalam in kafartum su ngeen wedde yawman bis bo xamne yaj'alul wildana day def xale yi siba ñu bejaw yalla neen lolu naka ngeen di ragale yalla nak ngeen di def ay ndigalam nak ngeen di baye ay terem su fekke ni ragalu len yowmal qiyam su ngeen yedde yowmal qiyam te bis la bo xane bi bu ñewé lu gono tuti tuti be jaw yow man yaj'alul wildana shiba bis bo xane bi day def mak ñi day def xale yi dañuy be jaw yashibu fihi alwalidu min shiddati hawlihi wa fazaati amrihi tabarimun انما تشيب الولدان من شده هوله وكربه وذلك حين يقوم الله يقول الله لادم اخرج من ذريتك بحث النار من كل الف 999 فيشيب هنالك كل وليد تفسير ابن الطبري مكو وخ اك مختصر ابن كثير سنبرم تبارك وتعالى بن وخي لي ديكو tafsir kat bi tabari di firi neena yowmal qiyamati li tax ndaw ñi di bejaw moy titayu yowmal qiyam ak njaqare la jamono bi nga xamé ne suñu borom tabaraku taala day wax adama gennel ci sa njabot gi walu sawara adama ne ko ñaata la ci am mu ne ko jinni bu nek momam juroom ñent témeri ak juroom ñun fuk ak juroom ñent 999 ci mil yi nek nga xamne ben rek tabarakallah mom mo ci jall non nit la ko yonenti bi firé won sallallahu alaihi wasallam ci rabbi nga xamé ni iblis neena la taqisanna min ibadika nasiban mafruda sahabinako man nasibul mafrud ya rasulullah mune len ci dindi bu nek juroom ñent témer ak juroom ñent fuk ak juroom ñent ñoy nangul iblis benn mooy nangul yàlla tabaraka wa taala. Junni bu nekk juróom ñeent téeméer yi ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ñooy topp iblis, benn ba mooy topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Looloo tax yow ma ne jël ni daana Shiba xale ya daal di bejjaaw ndox tiib, bejjaaw ndox tiib, ndax bejjaaw ci yaram ñaaral lu jamono gën a naqari rek bejjaaw gën a yomb. Su ne bu jamono di naqari temps bi di tàng tabarakallah jant bi di gën a tàng der wi doxoon suñ digganteeg moom doon ko làq di gën di bënn bejjaaw di gën di yomb. Bu njëkk da nga gis nit ko am doom amati ko amati ko ba saatlu door a feeñal ay karaw yu weex. léegi da nga gis koo xam ne kii waxuma la am doom waaye tabarakallah gone bu ndaw lay doon bu ne bejjaaw woy juróom sax tabarakallah. loolu lépp mooy jamono ji naqari kiris yeeg xalaat yu bari yeeg yooyu ndax bopp bëri lu muy xalaat, bopp bëri lu muy xalaat. tàngoor waay tax kawar du ca bari, tàngoor waay tax weex daf koy yomb. bejjaaw it nag lettre la boo xam ne bii ku ko am ku nekk sunu borom jox na la avertissement wu ah léegi nag waajal. maanaa soo xasee tàmbalee bejjaaw rek yëgal ne sa adduna léegi li ñuy wax wiire nga, parce que kursi bu ñuy daw ba toll ci wiiraas ba yëgal ne wiire nga léegi. mën naa am nga aksiwaat si nga déparé woon, maanaam am ab yu toll nii nga am waaye mën naa am doo aksiwaat. looloo tax benn bis bàyyi xaadima jaxate kala allasi ala allahi tawakkala dafa mas a dem tuwaawan fekk fa moom cheikh alhaaji malik si radiallahu anhu xool bopp bi gis ci benn tawar bu weex. mu ne ko malik bi yaa ngi tàmbalee bejjaaw, mu ne ko waaw. mu coppati ko jox ko, mu bind ci xasidaam boobu ñoo sa jurul xuluub di xasida boo xam ne bii day soññ xol yi di waaraate lu jëm ci wàllu tasawuf. ne ko halid dahru intaaral xuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawti baadu yanuubu araaka nasiita al mawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri al mamaati nasiibu. mun la ko toppe ba xasida ba gudd lool tabarakàllah. mu ne ko xaadi ndax bu nit nekkee ci adduna di dund ba baaxaañam naaw dund ga dana neexati. baaxaañ mooy karaw gu ñuul gi. mu ne ko ndax bu karaw gu ñuul demee ci nit bàyyi fa kawar gu wax gi tàmbalee ñëw ndax dundam dana neexati? déedéet dootul neex. damaa dama li muy dund li ci neex lépp ñaar si catak juróom ci lay toll wala ëpp ko. ndax dund ci li feeñ na la defal nangam tàmbalee gut a neex. ci ñu neexe mooy si nga valbatikoo nag yow naan defal nangam. maanaam nit dina tàmbali di dund ba mu yàgg mu am soxna naan naan ko nag defal nangam may ma ndox de loolu bunt bi demal fii. waaye ndiggante soosu ak si adduna yi naqaree lu gàtta gàtt la ñaar si gàtt ak juróom ca lay toll wala ëpp ko. si nit di mën a naan lëwal bu foor ak si ko lëwal di gerde diggante bu gàtt la. si nit di toog naan bërit bu bëggee jóg wala su bëggee jot di sukkandiku diggante bu gàtt la. looloo tax ndiggante soosu benn temps la boo xam ne bii temps bu gàtt gàtt la bopp kenn ku nekk da koy bàyyi xel exploité ko ci fi nga xam ne fu neex sunu borom la tabaraka wa taala. loolu mooy li koy amal solo. yow ma nee ci ànd wildaana siiban xale yëpp bejjaaw. mu ne ko xaaji mu ne ko labbayk. mu ne ko araaka nasiital mawta gis naa la nga mel ni ko fàtte dee. wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri al mamaati nasiibu. mu ne ko dee day dégg la dee day ndaala loo xam ne ña nga tànq kopp ya teg ko kenn ku nekk yaay naan sa kopp xaaji daa di tàmbali nag tabarakàllah ba ñu xasi da ba jeexe. yàlla na yàlla fayal ñu leen. mag ñi daana ñu def noonu mel nag jékki-jékki rek war a fasam dem fekki meneen mag ñu toog fa waxtaan fa bindante fa ku ne bind sa morom xasida tabarakàllah ñu dem. suratul musammil aaya fukk ak juróom ñaar. bés boobu bu ñëwee assamaau asamaan si munfatirum bi dafay saqeeku dafay dajjeeku min xawli zalika alyawmi rahibi al asib kaana nekk na waaduhu li yàlla dige masuulaadi li ñuy def tey lañ koy def te mooy mu ne bu adduna di tukki. kon nag inna haasihi aayaat yi taskiratun fàttali rek la. inna haasihi baat yi taskiratun waaraate la wu mën a waare wu mën a jàngale wu mën a wëlbati ay xol. fa man saa ak ku mu neex attaxasa mu tàmbalee jàppatee jii sabilan yoon ila rabbihi wu jëm ci boromam. waaw fa man saa ittaxasa ila rabbihi sabila. fa man saa min alxaafin annaasiin an yastafida min haasi taskira qabla fawaati l awan. ku mu neex ñi nga xam ne dañoo sàgganoon daawuñu jàngal quran daw ñu julli julli juroom daw ñu wor wéru koor yalla neena ah ñu ngi leen di fatali bis bé di ñew dé ku bëgg fataliku nak mu ne war nga mëna fataliku bala fataliku di wéx mu ne ku bëgg jup jémalé tégg ci yoonu ñuk musilan ila rahman bil iman wa ta'a ci gëm yalla ak top ko mu ne sama bi day yomb na tay lol yoon wi defar nañ ko ba tabarakallah amul benn pak lol la mu fasirone